नवद्बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये आपके प्रवचनों से संबंधित विशेष बात तो नहीं है लेकिन बहुत दुखी होके लिखा है। वो कहाँ जाए बेचारा दुखी आदमी। वो कहते हैं हमारी बहू को 30 वर्ष से भूत प्रेत की बड़ी भारी बाधा लगी है। कोई भूत प्रेत बोलता है, कोई ब्रह्म राक्षस बोलता है, बहुत जगह दिखाया, अनेक उपचार किए, कोई लाभ नहीं हुआ। अभी मेहंदीपुर में वहाँ है, वहाँ रहती है तब तक ठीक रहती है। घर में आती भोर से चिल्लाना, नाचना, गाना, अनेक प्रकार की आवाज निकालना चालू हो जाता है। इसलिए हम क्या करें, बहुत दुखी होकर के आपके सामने समस्या रखी। अब आप भी समाधान करो। ये है ना कोई दिन का प्रश्न है? ये प्रश्न दिन का है, वो यहाँ है क्या? है यही है तो ऐसा प्रश्न व्यक्तिगत पूछना चाहिए, सभा में नहीं। वो समय लेकर के बात कर रहे हैं। सभा में प्रश्न वही पूछे जो सभा के लायक हो, व्यक्तिगत बात हो तो एकांत में पूछ ले। आत्म साक्षात निर्विकल्प समाधि में होता है या सहज अवस्था में होता है? सहज अवस्था में। या नाम जप से होता है? सबसे होता है, सभी सहज है। पर निर्विकल्प एक निर्विकल्प अवस्था होती है, एक निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध के बाद में कुछ बाकी नहीं रहता। निर्विकल्प बोध है वो बहुत विशेष काफी लाभी है। निर्विकल्प अवस्था है वो साधारण है, साधारण अवस्था है, अच्छी आशा। ये सब सहायक है, नाम जप है, सत्संग है, शस्त्रों का पठन है, सब सहायक है। पर असली लगन होने से होता है, असली भीतर की लगन होनी चाहिए, असली असली भूख भीतर की, वो खास कारण है। सत असत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभेद ही विवेक है क्या? हाँ विवेक है। विवेक यहाँ से आरंभ होता है और ठेठ तत्व ज्ञान तक पहुँचता है। तत्व ज्ञान में जाते हुए विवेक खुद ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। जब तक सत और असत दो चीज रहती है तब तक तो विवेक कहलाता है। असत का सर्वथा त्याग हो जाने पे सत में स्थिति हो जाए, उसका नाम तत्व ज्ञान है। फिर विवेक नहीं रहता है, विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है, जल तो सर्वथा उठ जाती है। हे प्रभु आपको भूलू नहीं, ऐसा मैं कहता हूँ फिर भी भूल हो जाती है, तो हरदम याद कैसे रहे, इसका कोई उपाय? यही उपाय, उपाय यही है। हे नाथ भूलो नहीं, ये बढ़िया उपाय है। आप सब उपायों को छोड़ कर भगवान पर विश्वास रखो कि हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, सबसे बढ़िया चीज है। पर दूसरा सहारा ना हो, दूसरा सहारा होता तब इसका विशेष लाभ मालूम नहीं होता। लाभ जरूर होता है, लाभ में संदेह नहीं है, परंतु अनन्य भाव से जब तक नहीं होता तब तक आपको पता नहीं लगता पूरा, आपके विश्वास पूरा नहीं होता। विश्वास तो सब तरह से वृत्ति हटा कर एक भगवान में लगाओ, काम बेटे ठीक पड़ जाएगा, संदेह नहीं इसमें। खास बात आप बोलो, किस विषय में मिल रहे आपके तो मन में? हमारे मन कोई नहीं, हमारे कोई सोचा नहीं है। प्राय मैं नहीं सोचता हूँ, मैं सोच कर समझ कर कहता चाहता हूँ भूल जाता हूँ, वो याद नहीं रहती। एक भगत पर जो बात आती है वो बड़ी आ जाती है। इस वास्ते आप मददगार हो, मार्मिक बातें पूछो, आप पूछते हो तो मार्मिक बात नहीं मिलती हमें, हमें अच्छी मार्मिक बात नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है। सुन लिया, निर्विकल्प समाधि में कारण शरीर से संबंध विच्छेद होता है क्या? नहीं होता। ये हो गई थी कल परसों बात हो गई। निर्विकल्प समाधि में नहीं होता। समाधि में जब स्थिति रहती है उसकी दो अवस्था होती है, और बोध होने पर दो अवस्था नहीं होती। निर्विकल्प समाधि बहुत ऊंची है, अच्छी है, परंतु कारण शरीर का संबंध है। स्थिरता चीज है, स्थिरता उसमें कारण शरीर का संबंध है, स्थिरता तत्व नहीं है। स्थिरता और अस्थिरता दोनों से अलहदा तत्व है। जब तक स्थिरता का आग्रह है तब तक उसकी वास्तविक ठीक स्थिति नहीं है। स्थिरता को महत्व दिया जाए, वो चंचलता की अपेक्षा स्थिरता को महत्व जरूर दिया जाएगा, पर स्थिरता वास्तविक तत्व नहीं है। स्थिरता कारण शरीर का संबंध है। ऐसी ऊंची बातें ठीक तरह से आप पूछो तो मेरे बड़ा हर्ष होता, प्रसन्नता होती है। आप पूछो मेरी बात है। साधक संजीवनी परिशिष्ट, इसमें आरंभ में नम्र निवेदन है। उसमें आज पढ़ने में एक बात आई कि योग कर्म, योग जो है कर्म में आवश्यक है, ज्ञान में और भक्ति में उसकी आवश्यकता नहीं है। योग समत्वम योग उच्यते, ये कर्म में आवश्यक है, कर्म योग में, भक्ति योग और ज्ञान योग में आवश्यक नहीं है। ज्ञान और भक्ति स्वयं अपने आप में योग है। ये थोड़ी बात अगर आप उचित सुन लो। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब ध्यान दें और जो बातें पूछने की मन में आवे वे आप नोट कर लें। व्याख्यान की बात जरूर पूछें, आप नोट कर लें, इतनी कृपा करें आप। जिस भाई बहन के वो बात समझ में ठीक नहीं आवे वे नोट कर लें और व्याख्यान के समाप्ति के बाद में पूछें, तो वो बहुत बढ़िया बात होगी। अब अपनी तरफ से मैं तीनों योगों की बात कहता हूं। ये जो कर्मयोग है ये भौतिक साधना है, और ज्ञान योग है ये आध्यात्मिक साधना है, और जो भक्ति योग है भगवान का ये आस्तिक साधना है। एक भौतिक साधना, एक आध्यात्मिक साधना, एक आस्तिक साधना जो भक्ति है। ये खास बात है। अब इसमें कोई बात हो तो आप पूछ लो, इसका विवेचन करते हैं, फिर आप पूछ लो। इसमें एक भौतिक साधना, एक आध्यात्मिक साधना, एक आस्तिक साधना। आस्तिक साधना का मतलब है भगवान को मानना, मानने की मुख्यता है। आध्यात्मिक साधना का अपने स्वरूप को समझना, और कर्मियों की साधना है क्रियाओं के बीच में रहते हुए परमात्मा की तरफ चलना। इसमें जो पूछना हो अभी पूछ लो। तीन साधना है, उदार भाव हो, उदार, अपना स्वार्थ का त्याग कर दिया जाए, दूसरों का हित ही सोचना चाहे, ऐसा कर्मयोग साधना है। भाव वो भौतिक साधना है, वो कर्मयोग है। कर्मयोग दो विभाग है, एक कर्म विभाग है, एक योग विभाग है। कर्म विभाग है करना है संसार में, योग विभाग में समता है। समता उत्तरार्ध है और पूर्वार्ध कर्म क्रिया है। ये दो भेद है उसमें कर्मयोग के। ऐसे दो भेद आध्यात्मिक योग के नहीं है, नास्तिक योग है। अध्यात्म योग में सबकी उपेक्षा है, सबका त्याग है, त्याग अपने स्वरूप में सिद्ध होना है। और आज भी साधना है वो अपना नहीं है, वो साधना भगवान की है, भगवान के ही परायण होना है, भगवान को याद करना है। वो आरंभ से ही हो जाता है या दोष सिद्ध करने के बाद भी होता है, यार आरंभ से ही होता है। असली बात होती है ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधन है और भक्ति योग साध्य है, ये बात बहुत कम मिलती है, हरेक पुरुषों में मिलती नहीं है, विशेष बात है। इसमें भी कोई संदेह हो तो अभी पूछ लो। पहले देखो भाई, मेरी एक प्रार्थना है, जो इन भाव में साधना करते हैं या जिनके वास्ते उस साधना में स्थिति होती है और उसमें बाधा होती है, ऐसे आदमी बोले, अनजान आदमी नहीं बोले। आपके मन में ऐसे बोल देते हो, मैं वैसे लेता हूँ और मैं उत्तर दे देता हूँ, परंतु वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगे इस बात में जिसकी साधना है और ऊंची स्थिति में पहुंचे हैं, कर्म योग कर चुके हैं, ज्ञान योग कर चुके हैं, भक्ति योग कर चुके हैं, गहरे उतरे हुए हैं, वे आदमी पूछे, वो बात ठीक हो गई। अरे हरेक आदमी पूछेगा ठीक नहीं होगा, वो मैं उत्तर दे दूंगा, आपकी सम्मति हो तो मैं उत्तर दे दूंगा, परंतु हमें स्वाता नहीं है। वो हमारी स्वाता है जिसमें स्थित आप होकर के आपके विघ्न आता है वो आप पूछो, और उसमें ठीक है अपने स्थिति के लिए वो पूछो, और अपने लिए पूछो, सुनकर के प्रश्न मत पूछो। मैं पूछता हूँ सुनकर के ही बातें पूछते हैं, ज्ञान योग विघ्न में क्या है, भगवान में क्या है, तमाशा है वो, तमाशा वो, वास्तव में प्रश्न नहीं होता। मैं तो उत्तर दे दूंगा, परंतु बढ़िया चीज नहीं होगी, उत्तम चीज नहीं होगी। ये बात मैंने कही है, ये मामूली नहीं है। मेरी दृष्टि में कर्मयोग चीज है, ये भौतिक साधना है। मानो बाहर भौतिक चीज में जिसकी श्रद्धा है, भक्ति है, संसार को भी सत्ता मानता है, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, ऐसा भौतिक आदमी होता है, उसी कर्मयोग साधना है। अरे कर्मयोग साधना मामूली नहीं है, भौतिक साधना मैं कहता हूं, परंतु वो आध्यात्मिक साधना से कम नहीं है, बहुत ऊंची साधना है, अच्छी साधना है, परंतु ये चलती है बाहर केवल संसार को सत्ता मानता है उनकी दृष्टि में, और इससे ऊंचा चलता है तो भी चलता है, बहुत गहरी बात है। और आध्यात्मिक साधना है आत्मज्ञान, अपने स्वरूप का बोध, ये आध्यात्मिक साधना है। और परमात्मा की आस्तिक है, उस आस्तिक साधना के ये दो साधन है, ये तो साधन है, ये बात बता रहा हूं मैं। इन आपके नहीं सोचे तो आप मत मानो, मेरे मन में तो कोई आग्रह नहीं है, पर मेरे से पूछे तो भक्ति योग साध्य है और कर्म योग ज्ञान योग साधन है, ये बात नहीं है। पुस्तकों में ऐसे प्रचार नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। इस बात जो आप माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो बिल्कुल कोई संदेह नहीं, आप कोई स्वीकार नहीं करें तो कोई बात नहीं, मेरे पर कोई असर नहीं। पर आप ठीक तरह से जानना चाहे तो बहुत वर्षों से विचार करते करते जो मेरे को मिली है वो बात कही आप लोगों ने, संदेह हो पूछो, कर्मयोग के विषय में हो, ज्ञान योग के विषय में, भक्ति योग के विषय में। कहा चलते हैं शरीर को लेकर के, तो ये भक्ति योग के अंदर आएगा, भक्ति में आएगा, किस सब में आएगा, सब में आएगा, शरीर को लेकर चलेगा सब में आएगा, पर शरीर की प्रधानता नहीं होगी। साधक मात्र को शरीर की प्रधानता नहीं रखनी चाहिए अगर वो उन्नति चाहता है। अगर वास्तविक उन्नति चाहता है तो शरीर का आग्रह नहीं रखना चाहिए, मैं शरीर हूं ये नहीं। ये कर्मयोग में चल सकता है, भक्ति योग में चल सकता है, ज्ञान योग में चल सकता है, गण योग कर्मयोग ज्ञान योग में बहुत ज्यादा बात अभी, और दूसरे साधन में अलबत्ता कुछ है, परंतु वास्तव में साधक को कभी भी अपने को शरीर नहीं मानना चाहिए। साधक मात्र के लिए और सांसारिक सुख का त्याग करना चाहिए। अपने मन की अनुकूलता है उसमें राजी रहना है, ये साधक का काम नहीं है, ये सांसारिक आदमी का काम है। पारमार्थिक उन्नति चाहता है उसके लिए अपने अनुकूलता में राजी होना ये बाधक है, प्रतिकूलता में नाराज होना ये बाधक है। अनुकूलता प्रतिकूलता संसार है, अनुकूलता प्रतिकूलता संसार है, संसार संसार संसार का स्वरूप है अनुकूलता प्रतिकूलता। संसार से ऊंचे उठे होते इनका आदर नहीं होता, इनमें ना घबराते हैं ना राजी होते हैं। और बोलो इसमें शंका हो जी कर लो, अगाड़ी फिर पीछे चलेगा। नारायण नारायण नारायण। अब देखो मैं जो बोलता हूँ उसमें आप लोगों से एक समय से क्षमा मांगता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि जो आपके शंका उठे वो आप लिख लें, नोट कर लें, बोले नहीं। ये समाप्त होने पर मेरा विचार है मौका देने का, आप उस समय पूछे, मैं भूल जाऊं तो भी आप याद रखो, आप पूछना अपने बात। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये भागवत एकादश स्कंद 20वां अध्याय 6ठा श्लोक। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विदित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तेश्चनो अन्योपायो रचित। ये श्लोक है, उसमें तीन योग बताए हैं। ये तीन योग भागवत में आता है, अध्यात्म हमारे में आता है और ये भी आता है। ये तीन योगों का वर्णन, ये जगत जी का वर्णन आता है। उसमें थोड़ा मतभेद है, रामायण का है वो मतभेद है। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग है, इसमें कर्म योग और ज्ञान योग ये दो साधन है और भक्ति साध्य है। ये गीता जी का सिद्धांत है, भागवत का सिद्धांत है। इनका सिद्धांत ये है, मैंने जब समझा वो कहता हूँ, भूल हो जाए तो आप माफ कर देना, तर्क आप खूब पूछे, पूछने से मेरे फायदा है, आपका फायदा है, तीस आदमी फायदा है। अब ये तीन योग है, इसमें जिसको संसार सच्चा दिखता है उसके लिए कर्म योगी बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है उसके लिए। और जो आत्मा को ही ठीक मानता है उसके लिए अध्यात्म योग है, ज्ञान योग है, बहुत बढ़िया चीज है। और आस्तिक है जो भगवान को मानता है, वो भगवान की मान्यता ही होगी है। ये दो में तो आपका अनुभव चलेगा, भगवान में अनुभव नहीं चलेगा, फिर अनुभव हो जाएगा इसमें संदेह नहीं है, परंतु तो पहले अनुभव नहीं होगा। पहले केवल श्रद्धा भक्ति से मानना भगवान है ऐसा मानना होगा, और नहीं मानना तो कोई बात नहीं, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, प्रेम प्राप्ति नहीं होगी, पर वैसे कोई कमी नहीं रहेगी उसमें। तत्व ज्ञान बोध होने पर कोई कमी अनुभव नहीं होगा, पर तटस्थ आदमी देखेगा तो प्रेम की प्राप्ति वैसी नहीं होगी जैसी भक्ति योग की प्राप्ति होती है। भगवान भी जिसके वश में हो जाते हैं, विशेष ये बात भक्ति योग में है, ज्ञान योग में कर्म योग में नहीं है। ऐसी बात है, मैंने जो सोचा है समझा है उसके अनुसार करना है। तो संसार को सच्चा मानता है उसके लिए कर्मयोग बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है कर्मयोग। कर्म योग से संसार से संबंध छूटता है, ज्ञान योग में अपने स्वरूप में स्थिति होती है, और भक्ति योग में भगवान की आश्रय होता है। वो आरंभ से भी हो सकता है और ज्ञान योग कर्म योग करके भी हो सकता है, और बिल्कुल आरंभ में ही भक्ति योग में चल सकता है। इनमें चलने वाले लोगों के लिए सबके लिए सांसारिक सुख त्याज्य होता है। सांसारिक सुख में आसक्ति ज्यादा होती है उसका न कर्मयोग सिद्ध होता है, न ज्ञान योग सिद्ध होता है, न भक्ति योग सिद्ध होता है। संसार का आराम चाहता है, संसार की अनुकूलता चाहता है शरीर में, तो शरीर की आसक्ति ज्यादा है, वो वास्तव में वर्षों तक सहन करे तो सिद्धि नहीं होगी, ऐसी मेरी धारणा है, मैंने खुद ने देखा भी है। ऐसी बात है, पहले सुख का त्याग करना होगा, अपने आराम का त्याग करना होगा, तब साधना चलेगी, तो आज भी साधना चलेगी, मनमानी बात से चलेगा नहीं। अच्छा, अध्यात्म योग में क्या है, सबसे संबंध विच्छेद करना है। जैसे शरीर है तो शरीर का चमड़ा मैं नहीं हूँ, मांस मैं नहीं हूँ, हड्डी भी मैं नहीं हूँ, आंत भी मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, पशु कुछ ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये निषेधात्मक विशेष काम देगा, निषेधात्मक साधन विशेष काम देगा ज्ञान योग में। और सबके अंत में एक आत्मा है, आत्मा अपने आध्यात्मिक तत्व जो चीज में हूँ, इस तक अनुभव होगा। इस अनुभव को सबसे बाद में अगर भक्ति का संस्कार है तो भक्ति जागृत हो गई, और भक्ति का तिरस्कार है पहले से, भक्ति मामूली चीज है और भगवान कल्पित है, उसे भक्ति जागृत नहीं होगी, उसे भक्ति पैदा नहीं होगी, वो ज्ञान में ही वही रहेगा, वो भक्ति समझ भी नहीं सकेगा। परंतु भक्ति के साथ पहले है संस्कार है, वो अगर ज्ञान योग में पूर्ण हो जाएगा तो ज्ञान योग में संतोष नहीं होगा। भगवान का ये स्वभाव है, कर्मयोग में ज्ञान योग में उस संत को ठहरने नहीं देंगे, वहां संतोष करने नहीं देंगे, वहां टिकने नहीं देंगे, भक्ति प्राप्त करेंगे भगवान की कृपा से। ऐसे एक विलक्षण होता है भक्ति में, वो अलौकिकता है, वो अलौकिकता है। ये गीता में कहा है, ज्ञान और कर्मयोग को लौकिक साधना बताई है और भक्ति को अलौकिक साधना बताई है। लोकेश्विन द्विविधा निष्ठा, दो तरह की निष्ठा लोक में बताई है। लोकेश्विन द्विविधा निष्ठा, ज्ञान योगी सांख्या नाम कर्म योगी योगी नाम, तो कर्म योग से योगी योगी है, संघ योग से ज्ञान योगी योगी है। ये दो निष्ठा है, दोनों लौकिक है। द्वावे पुरुष लोक है, क्षर अक्षर से क्षर और अक्षर, क्षर नाशवान का नाम है, अक्षर अविनाशी का नाम है, ये दो निष्ठा होती है, ये लोक है, द्वावे पुरुष लोक है, लोक में है। और भक्ति वो अलौकिक है, वो लौकिक नहीं है, भक्ति भक्ति अलौकिक है। और भक्ति में पहले विश्वास ही करना पड़ता है, बिन विश्वास भक्ति नहीं थे, बिन द्रविंद राम राम कृपा मन जीव सबनम लेने विश्राम, तो उसमें केवल विश्वास करना पड़ता है, मानना पड़ता है, फिर उसे साक्षात हो जाता है, फिर वो मानी हुई चीज मानी नहीं रहती, अनुभव हो जाता है, अनुभव भगवत कृपा से होता है, अपने जोर से नहीं होता। और ज्ञान योग से चलोगे कर्म योग से, तो कर्म योग में अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरे का भला, ये हरदम बात रहनी चाहिए भीतर में। कर्मयोग को चाहता है उसे दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का उद्धार कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को तत्व ज्ञान कैसे हो, दूसरों की मुक्ति कैसे हो, दूसरे भक्त कैसे हो जाए, सब कैसे कल्याण में कैसे लग जाए, ये लगन होती है, अपना निष्काम भाव होता है, अपना कामना नहीं रहती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख हो, किसी को दुख न हो, सबका हित हो, ये भावना रहती है कर्मयोग होता होता। और ये सामान्य भावना सब साधकों में रहती है, मात्र साधकों में, बल्कि कर्मयोग में खास साधन है, ज्ञान योग का खास साधन है। ज्ञान योग का तो केवल जड़ चेतन का विवेक है, ये बहुत विशेष है। शरीर है, वो शरीर मैं हूँ ये बात बिल्कुल रुट जानी चाहिए। ज्ञान योग चाहता है तो शरीर मैं नहीं हूँ, जड़ और चेतन दोनों का विवेक साफ साफ होना चाहिए। ज्ञान योग में विशेष जरूरत है, कर्मयोग में इतनी जरूरत नहीं है, कर्मयोग में भी सहायक है, परंतु खास ज्ञान योग में इस बात की जरूरत है। और भक्ति योग में भगवान के परायण होना है, संसार क्या है, शरीर क्या है, क्या नहीं है, इस सब की उपेक्षा होती है, इन सबसे उदासीन होकर एक भगवान प्रश्न कैसे हो, भगवान राजी कैसे हो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, एक ही धुन होती है मन में, जानता कुछ नहीं हो, पर निशंक होता है, निश्चिंत होता है, निशंक होता है, निर्भय होता है, चार बात उसमें होती है, शंका नहीं रहती, संदेह नहीं रहता, भय नहीं रहता। जब तक भय रहता है तब तक कोई भी सर में हाथ नहीं लगा है, मरने का भय लगता है, किसी का भय, भय पीछे ये बहुत दूर तक रहता है। विदुर भी तथा रूपी निवेशक योग दर्शन होता है, विदुर भी योग दर्शन में विद्वान के भी रहता है, शरीर का भय रहता है, शरीर दर्शन न हो जाए ये रहता है, बहुत ऊंची स्थिति तक ये पंडित छोड़ता जल्दी ही, और भगवान का विश्वास होने पर निर्भय हो जाता है। भगवान का विश्वास हो जाएगा भगवान है फिर भय नहीं लगता। मेरा भाई स्त्री जाति होती अकेली चली गई वृंदावन, और अकेली चली गई वृंदावन ठेठ द्वारिका जी, अकेली साधु कोई नहीं है, और निस्संग है निर्भय है, भगवान का भरोसा है। भगवान के भरोसे के लिए मीरा बाई का एक नंबर का साधन है, एक नंबर का। शरीर नहीं डबसा होगा, शरीर सी डाक या नहीं हुई, शरीर नहीं मिला, मिलने विष्णु मंदिर मत कीजिए, ये आवाज हुई, आवाज आवाज मंदिर में, शरीर नहीं मिला। किसी ने भी शरीर को दाह क्रिया करी हो ऐसी बात नहीं आती है, ऐसी विलक्षण भक्ति मेरा माई की है, वे ऊंची है। तो ये बात चाहिए मेरे तो गुरुदर गोपाल दूसरों ने कोई, ये सिद्धांत है भक्ति का, मेरे तो गुरुदर गोपाल इसमें निशंक हो जाते हैं, निर्भय हो जावे, निशंक हो जावे, निशोक हो जावे, न शोक रहता न शंका रहती न चिंता रहती न भय रहता, इसे निर्भय होकर के चलो, बस भगवान पर जो कुछ जो शरीर जाएगा शरीर रहेगा इसकी परवाह नहीं होती। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जान करके एक शरीर का घात करे, नहीं करता, बस चिंता नहीं होती, भय नहीं होता। ये भय चीज बहुत दूर तक रहती है, बहुत दूर तक, ठेठ परमात्मा की प्राप्ति से पूर्व तक रहती है, ये बहुत ऊंचा रहता है। ये अगर पहले से बिठा दे तो बहुत साधक सिद्ध होता है जल्दी। ऐसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है, ये साधन करने वालों का सच्चा संसार दिखे तो कर्म योग है, और आत्मज्ञान है यही ठीक है, ये झूठ अनात्म चीज सच्ची नहीं है, ये सच है, ऐसा भाव ज्ञान योग का होता है। और भक्ति योग अलौकिक है, माने लौकिक में पता नहीं लगता भगवान है कि नहीं है, केवल मानना पड़ता केवल भगवान है ये मानना पड़ता है, पता नहीं लगता। ज्ञान योग में और कर्म योग में संसार और परमात्मा दो चीज जाती है, और भक्ति योग में दोनों चीज छोड़ देते हैं, केवल भगवान के परायण हो जाता है, और भगवान के परायण होकर निश्चिंत होता है, निर्भय होता है, निशोक होता है, निश्चिंत होता है, चिंता नहीं थी, फिक्र नहीं होता, शोक नहीं होता, भय नहीं होता। ये भक्ति योग में है, ये भक्ति योग में विशेषता है। भक्ति योग संसार भीतर में होगा, उसको तत्व ज्ञान होने पर भी तत्व ज्ञान में संतोष नहीं होगा, बोध में संतोष नहीं होगा, उसको भक्ति मिलेगी, और जिसका बोध में जिस सिद्धांत है उसको बोध में संतोष हो जाएगा, और संतोष हो जाएगा बोध में, अधूरापन में भी होता है, पूर्णता में दोनों होता है, अधूरापन में भी संतोष होता है। ज्ञान योग में जिसे पूर्णता नहीं है पर संतोष हो जाता है, ऐसे उस ग्रंथों के मालूम आता है। और कर्म योग है वो तो दूसरों का हित करना, पर सर्वभूत हितेरता ये लिखा ज्ञान योग में, सर्वभूत हितेरता दो पद आते हैं, दोनों भक्ति योग में आते हैं, ज्ञान में लमन देवेंद्र ज्ञान योग में आता है, कर्म योग में नहीं आता है। तो संपूर्ण भूतों का हित करना है ये भक्ति योग में विशेषता होती है। मैत्र करुण शब्द भक्ति योग में आता है, ज्ञान योग मैत्र करुण नहीं आएगा, कर्म योग में आएगा अलबत्ता, पर भक्ति योग विशेषता से आएगी। अद्विष्टा स्वरूप होता ना मैत्र करुण है उसे, ये भक्ति योग की साधना में है, ज्ञान योग की विक्रम योग साधना में इतना विशेष नहीं है। ज्ञान योग में एक ही बात है, जड़ता का शब्द त्याग, शरीर में पहले ही पहले आरंभ में ही शरीर का भरोसा नहीं रहेगा, मैं शरीर नहीं हूं। साधक अशरीर होता है, साधक शरीरी नहीं होता, शरीर नहीं होता, शरीरी नहीं होता, चलता है शरीर को लेकर के, शरीर को लेकर चलता है, मगर शरीर और शरीर एक गति के नहीं है। ये बात आज सुबह भी कही थी, पहले भी कही थी, फिर भी कहता हूं, जैसे धन है, धन से धनी आदमी होता है, गायों से गोमाल आदमी होता है, जमीन से जमींदार आदमी होता है, ऐसे ज्ञान योग में ज्ञान योग का और ज्ञान दोनों का भेद है। धनी आदमी होता है वो धन का धनी का भेद नहीं होता, परंतु साधक करता है वो साधन और शरीरी और शरीर इनकी एक जाति नहीं होती। शरीर जड़ होता है या शरीरी चेतन होता है, ऐसे धनी में नहीं होता, गोमान में नहीं होता, पृथ्वी मालिक पृथ्वी का मालिक में नहीं होता। इसमें एक जाति होती है और इसमें दो जाति होती है। इसमें शरीर है, उसको शरीरी कह नहीं सकते, शरीर और शरीरी। परंतु इसी बात को लेकर चला है 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक अशोचानुष्ठान से देही नित्य देहि भारत ये देह तक चलता है। तो इसमें शरीर और शरीर दो बात चलती है, उसमें शरीर ही कहा है, देही कहा है। पर देह अस्यास्ति देही, देह जिसका उसका नाम देही है ऐसा नहीं है, देह जिसने देही का देह के साथ संबंध ही नहीं है। परंतु वर्णन करे कैसे, बिना देही कहे हुए वर्णन नहीं हो सकता। इस वक्त वर्णन करने के लिए देही और देह है, ये सबसे पहले प्रकरण आता है। इस प्रकरण में प्राय कर लोग अनात्मा आत्मा का मिश्रण ठीकारी प्राय ये लिखते हैं, पर आत्म शब्द नहीं है, अनात्म शब्द नहीं है, ईश्वर शब्द नहीं है। इसमें प्रकृति पुरुष नहीं है, पुरुष है न प्रकृति, प्रकृति पुरुष पुरुष नहीं है, वो प्रकृति नहीं है, अविद्या नहीं है, अज्ञान नहीं है, ये 20 लोगों में नाम ही नहीं है, नहीं है। इसमें केवल देह और देह ही है, शरीर और शरीर ही है, और शरीर शरीर ही एक जाति नहीं है। 30वें श्लोक तक देही नित्य तक। तो कर्मयोग से आप चले तो भी सिद्धि हो जाएगी, कर्म ज्ञान योग से सिद्धि हो जाएगी, और भक्ति योग से सिद्धि हो ही जाएगी। भक्ति योग तो अलौकिक साधना है, वहां लौकिक साधना नहीं है। ज्ञान योग और कर्म योग लौकिक साधना है, और ज्ञान योग तो भक्ति योग है, ये अलौकिक साधना है। गीता में लोकेश द्विधानिष्ठा पूरा बोलता मैंनेगा, और 15वें अध्याय में द्वाभिमुख पुरुष लोके क्षर सा अक्षर से अक्षर और क्षर क्षर नाशवान अक्षर अविनाशी ये दो चीज ये लोक में है। उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष वो अन्य है, वो लोक ही नहीं है, अलोक ही नहीं है, अलोक ही है, अलोक ही नहीं है। ऐसे बुद्धि चलती है, ऐसे चारों योगों का वर्णन है। एक ध्यान योग है, चार योग होते हैं, तो तीन योगों का वर्णन है। ध्यान योग में कर्ण साथ में है, ज्ञान योग में ज्ञान योग और कर्म योग, इसमें कर्म योग में जो कर्म शब्द है इसमें कर्म साथ में है, योग में कर्म साथ में नहीं है। कर्म योग की साधना सूर साधना होते हुए भी साथ में कर्ण नहीं है, कर्ण निरपेक्ष है योग, और कर्म है कर्म सापेक्ष है। ध्यान योग में ऊंचे से ऊंचे अवस्था होते हुए भी उसमें शरीर साथ में, ऊंची अवस्था ऊंची भी इसी साथ में। जैसे गीता के 55वां श्लोक है 2 अध्याय का, और 6 अध्याय का 18वां श्लोक है, प्रजहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, एक कर्मियों की साधना है। मनोगत कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिव आत्मा तुष्ट सिद्धभ्यदुष्यते, आत्मा में ही अवतर संतुष्ट और स्त्री कहलाता है। यह सिद्ध लक्षण है, कर्मयोग सिद्ध पुरुष का लक्षण है। और ध्यान योग मर्यादा यदा विनेतम चित्तम आत्मनि एव उत्तिष्ठते निष्प्रिय सर्व काम सदा, दोषों को याद कीजिए। गीता जी हो तो गीता दे लो देखो, और नहीं तो याद करो। प्रजहाति यदा का पिश्वनाश दूसरे अध्याय का, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कामना त्याग किया तब आत्मनीय आत्मा दुष्ट अपने आत्मा में असंतोष होता है। और ध्यान योग में यदा विनीतम चित्तम आत्मनियम तिष्ठते, वो आत्मा से आत्मा नहीं है, चित्त जब आत्मा से होता है। यदा विनियतम चित्तम निरुद्धम योग सेविया, निरुद्ध अंतकरणिक अवस्था एक एक होती मूड, एक क्षिप्त, एक विक्षिप्त, एक एकाग्र, एक निरुद्ध, पांच अवस्था होती है अंतकरण की। पांच अवस्था मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो निरुद्धम योग सेवया, योग सेवा के द्वारा निरुद्ध यदा विनियतम चित्तम आत्मनियम निष्प्रिय सर्व कामी निष्प्रिय है, निष्प्रिय पहले होता है और उसमें काम व्यादी कामान सर्व पहले कामनाओं का त्याग होता है, उसमें कामनाओं का त्याग पीछे होता है, उसमें चित्त परमात्मा सिद्ध होता है। ज्ञान योग में, भक्ति कर्म योग में, सुर आत्मा में आत्मा सिद्ध होता है। ध्यान योग में बहुत ऊंची स्थिति होने पर भी साथ में चित रहता है, ज्ञान योग में कर्म योग में चित साथ में नहीं रहता है इतना, वो आत्म नहीं आता दृष्ट अपने आप से अपने आप रुचि होती है। यदा यदा विनियतम चित्तम आत्म नहीं उदृष्ट थे, चित्त आत्मा में सिद्ध होता है, वह आत्म नहीं आत्मना दुष्ट है, अपने आप से अपने आप दुष्ट है, वह मन नहीं लगता है, मन की बात नहीं है वहां। कर्म योग में और ध्यान योग में मन की बात मुख्य है, मन की बात मुख्य रहेगी, कर्म साथ में रहेगा वो योग भ्रष्ट हो सकता है। जो कर्म योग नहीं करता है ज्ञान योग में है और भक्ति योग में, ये योग भ्रष्ट नहीं होते। ध्यान योग कर्म भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट होता है, क्यों के वो योग में मन लगाया है और उसमें वे स्वयं लगते हैं। ज्ञान योग में स्वयं लगता है, भक्ति योग में स्वयं लगता है, ध्यान योग में मन लगता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनियम, विनियतम चित्तम आत्मनियम, चित्त आत्मा में सिद्ध होता है, वो आत्मनियम आत्मा तुष्ट है, उसमें चित्त नहीं रह साथ साथ में। चित्त योग कर्म योग में, कर्म में कर्म विभाग में है, पूर्वार्ध में है, उत्तरार्ध में चित्त साथ में नहीं है, वो आत्मनियम आत्मा तुष्ट है, वो जल्दी से प्राप्त होता है। जहाँ आदमी है वो तो सही आदर्श श्लोक का है, यहाँ तीन श्लोक है छठे अध्याय में, निष्प्रिय सर्व काम निष्प्रिय पीछे होता है, वो प्रजाति का मान कामनाओं का पहले त्याग करता है, कर्म योगी कामनाओं का त्याग पहले करता है और ध्यान योग का कामनाओं का त्याग पीछे होता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनियम अदृश्यते निष्प्रिय कर सर्व काम यथा विनियतम चित्तम आत्मनियम अदृष्ट है निष्प्रिय सर्व काम यथा दीपो निवातस्तो नेंगते शोभा स्मृता। जैसे निवात देश में रखा हुआ दीपक नेंगते शेषा नहीं करता, योगिनो यत चित्त से योग तो योग महात्मा आत्मना योगम योजता यत चित्त से योग से उपमा, उस योग की उपमा दी गई है चित्त स्थिरत चित्त विस्तृत में। यत्रो भ्रमते चित्तम, इसके बाद क्या, इसके बाद यत्रो भ्रमते चित्तम और वो यथा दीपो निवातस्तो नेंगते शोभा स्मृता योग योजना तो योग बात बना। आगे यत्रो परमते यत्र उपरमते चित्तम, अब देखना ऊपर फिर ऊपर होगा यदो इतना उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया अथ सेव आत्मना आत्मन आत्मन तुष्यति, यहां जाते आत्मा तुष्ट होता है। कर्म योग में आत्मा तुष्ट पहले होता है, इसमें तीन श्लोकों के बाद फिर आत्मा तुष्ट होता है। ध्यान योग में कर्म योग इससे तेज है ध्यान योग से, ध्यान योग है वो दो नंबर का है, एक नंबर का कर्म योग, में भी कर्म का साधन रहता है, इसमें भी साधन रहता है, परंतु कर्म योग में कर्म में साथ कर्म रहेगा और अगर कर्म नहीं रहेगा, और ध्यान योग में कर्म रहेगा या आत्मा ही आत्मना तुष वहां तक। यदा विनियतम चित्तम आत्मनिवासिष्ट चित्त आत्मा में स्थित होगा, वह आत्म नहीं वह आत्मा दृष्ट, आत्मा में ही आत्मा दृष्ट होगा, वो वहां चित्त नहीं रहेगा साथ में, इस बात से वहां योग भ्रष्ट नहीं होगा, योग भ्रष्ट होगा। योग भ्रष्ट हो मैं योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि कांकर्षण कर सकते, योग भ्रष्ट होता है जब चित्त परमात्मा से विचलित होता है, तो चित्त विचलित तब होगा जब चित्त की मुख्यता होगी, तभी योग प्रश्न होगा। चित्त किसी मुख्यता नहीं, वो योग प्रश्न नहीं होता। ऐसे ज्ञान योग में और भक्ति योग में चित्त मुख्य नहीं होता है। भक्ति योग में भगवान का भरोसा, भगवान का आश्रय, भगवान का विश्वास, ये मुख्य होता है। और मुख्य परमात्मा की तरफ से होता है, वो उनको पूछ सकता है, सब बातों को छोड़ देता है, उसको बहुत जल्दी उद्धार होता है। पर विश्वास भूखा चाहिए, दृढ़ जोरदार विश्वास। जैसे श्रीयादे कुमारी थी, प्रहलाद जी को वहां से उपदेश मिला है, वो आवा लगा दिया, फिर परिक्रमा कर रही है, भगवान को याद कर रही है। तो प्रहलाद जी ने पूछा, क्या कर रही हो? कि मेरी गलती हो गई, एक मटकी में बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे, तो वो याद नहीं रहा मैं, तो मटकी चुन दी गई और आग लगा दी। अब सब आग में लग गई, अब हवा खोल दे तो भी बच्चा तो बचेगा नहीं, भगवान के लिए बच जाएगा। प्रहलाद जी का हमारे उदय खड़ा, ये हवा खोलो तो मेरे सामने खोलना, राजकुमार थे हमारे लोग, मेरे सामने खोलना, सामने हवा खोला तो बच्चे खेलते मिले, खेलते हुए मिले बच्चे, पांच मट्टी कोरी रहेगी, साफ कोरी, पकी नहीं है, कच्ची रहेगी, बच्चे खेल रहे थे। इसमें विश्वास हो गया प्रहलाद जी महाराज को कि बस ठीक, भगवान रक्षा करते हैं। निश्चिंत हो गए, निश्चिंत हो गए वह भक्ति। प्रहलाद जी कितना ही प्रहलाद जी को पिताजी ने ताड़ना करे, कितना ही कुछ करे, परंतु उसके मन विचलित होता ही नहीं। भगवान रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करे, डरते ही नहीं। प्रहलाद जी के पिता ने जल्लादों को हुक्म दिया, राक्षस थे, राक्षस आदि में जल्लाद थे, वे बहुत क्रूर थे, इन्हें बच्चे को मार दो। वो एक बहुत उपाय किया, मरे ही नहीं, आगे पीछे कि माने हम नहीं मार सके, बड़ा धमकाया जोर से, तुम मुझे बाल नहीं मर दो तुम्हारे से। उस समय प्रहलाद जी खड़े थे वहां, प्रहलाद गया था राक्षस हो, हरी हरि हो, संकट करे, अरे भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, भगवान को, वे बिचारे भगवान ने क्या जाने। ये विपत्ति के बादल फटे, इसको परमात्मा रक्षा बनेगा, परमात्मा को भगवान को याद करो। प्रहलाद जी पिता के सामने कह रहे हैं, अरे पिता कहते हरी कोई है ही नहीं संसार में, तलवार है, ये तलवार हमारी, इनके सिवाय कोई यशस्व नहीं है, इसमें वही हूँ, मुझे कोई है ही नहीं, जोर से कह रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं ईश्वर है, आपको पता नहीं है, ईश्वर है एक, ये कहता है कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही हूँ। इस वास्ते वो थम्बे में है, आप में है, कल्क में है, खम्भ में, सब में परमात्मा है। तो खम्भे के भाई तलवार की तुम्हारा ईश्वर कट जाएगा, इसमें हमारा कटेगा नहीं, हमारा ईश्वर कटने वाला नहीं है। तब वो फट गया और भीतर देख लिया नृसिंह, न मनुष्य है, न नृसिंह है, न एक सिंह नहीं, न पशु है, न पक्षी है। वरदान था उसे कितना, पशु से मरो नहीं, पक्षी से मरो नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि से मरो नहीं, केले से मरो नहीं, फूके से मरो नहीं, ऊपर मरो नहीं, इसे मरो नहीं, दिन में मरो नहीं, रात में मरो नहीं, महीने में मरो नहीं, सब बात एक बहुत होते है। भगवान सब ने सब बता दिया, अरे गोद में ले लिया अपने को, गोद में लेकर जी लिया। ये ना सूखा है ना गीला है, न कुके गीला गया सूले गए, अस्त्र है ना शस्त्र है ना, कोई चीज नहीं है हमारे, सब पूरे के पूरे जो फसल से सब पूरे पालन कर रही है, पाल दिया, युद्ध किया उसके सामने। तो उनका विश्वास था कि भगवान सब में है और रक्षा करते हैं। प्रहलाद जी के कभी संदेह हुआ नहीं, होगा ही नहीं। बिल्ली के बच्चों को देख लिया ना, अवाम है बच्चे हुए, उससे उनका प्रभाव दृढ़ हो गया विश्वास, कभी मर नहीं सकता। होलिका गोदी में लेकर प्रहलाद को बैठी, वो अग्नि का स्नान करती थी, जो वह प्रहलाद जी को छूने से हुआ तो मर गई, प्रहलाद जी बच गए, है जैसे जैसे उन राम नाम जपता कुतो भयम सर्वताप सपने के भेष जो के पिताजी राम नाम जपता कुतो भय, राम नाम सपने को भय करने वाला सर्वताप सपने, सब ताप शांत हो जाता है, एक भाई एक राम नाम पश्चाताप गात्र सपने को, पिताजी यहाँ आइए मेरे पास आइए, आवे जी बीच में बल जाए हो तो आग जी चारों तरफ पशी के पास आ जाएंगे, पाप को भी शरीर आए थे जो सब अग्नि जड़ हो रहा है, गीला गीला जड़ हो रहा है, ताप लगते ही नहीं है, ताप नहीं लगता है, आंच नहीं लगती है। तो प्रहलाद जी का विश्वास पक्का था भगवान पर, वो निश्चिंत थे, निशंक थे, निशोक थे, निर्भय थे, एक नहीं कभी भय हुआ नहीं। भीतर भीतर तो शीक्ष कामना थी उसमें, भगवान ने कहा मांगो तुम क्या चाहते हो महाराज, मैं कुछ नहीं चाहता। अंत में प्रहलाद जी ने कहा कि आप अंतर्यामी है, आप कहते हैं कुछ मांगो तो मेरे कोई भीतर में कामना है, मैं फैसला लिखा वो कामना नष्ट हो जाए महाराज, वो कामना मेरी न रहे। कहता था तू कहते महाराज मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए, ये कामना थी भीतर, मेरे पिता का कल्याण उनसे है। पीढ़ियों तू जिस वर्ष में पैदा हुआ पीढ़ियों का कल्याण हो गया, पिता क्या कल्याण बाकी है, चौ कल्याण हो जा, ऐसी मन में सूक्ष्म वासना थी। क्यों थी वासना? कि भगवान भगत पर जितनी कृपा रखते इतने किसी पर नहीं रखते। प्रहलाद जी को दुख देता है ये भगवान को सही नहीं है, इस वास्ते भगवान से प्रार्थना करना प्रहलाद जी अपना कर्तव्य समझते हैं कि भगवान सुन सुरेश रघुवीर सुभाव निज अपराध ऋषाय नकाऊ जो भगत कर करी राम अनुष पाबू सुरी रही। ये बृहस्पति ने समझाया इंद्र को, तू जो अभ्यास करता है कि ये भरत जी को मिलने नहीं दिया जाए तो काम मिट जाएगा सभी, बिल्कुल सपने में भी भगत के प्रति ऐसा कभी मत रखो, तुम्हारा मोह है, शेष जाना आ गया है, सुमिर नहीं दी है तुम्हारे को, सुमिर नहीं दी है, अंधा हो रहा है, भक्ति के साथ बैर कर रहा है, छोड़ उसको, मन भगवान सुन जाओ जी, भगवान के सामने ऐसी बात हुई। भक्त को भगवान भक्त को बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, इस बार से तुम भगवत निषाद राज ने संदेह किया, लक्ष्मण जी ने संदेह किया भगत भगवान पर, जब कहते तुम्हारा नाम स्मरण करने से राजा तो भरत भरत भरत भरत भरत भरत लक्ष्मण जी और निषाद राज मन ही मन में भरत भरत भरत भरत राम जी का नाम भरत नाम नाम लिया, उच्चारण किया महाराज हमारी गलती हो गई, हमारे संदेह कर लिया। भगवान के भक्त पर बहुत स्नेह है ज्यादा, तो जो अपराध भक्त करे ही राम पापों को सोच रही, तुम भक्त अपराध मत करो, भक्त अपराध करोगे बड़ा भयंकर दुख होगा, इसमें संदेह नहीं है, ये भगवान समझाया तब चेते तो सर सही रहे। इस वास्ते भक्त का विश्वास, भक्त का भगवान पर विश्वास होता है, भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है भक्त पर, ये अलौकिक साधन है, अलौकिक दो लौकिक साधन है, ज्ञान योग कर्म योग लौकिक साधन है, यह भक्ति अलौकिक साधन है, ये गीता में कहा है, विचित्र से कहा है। इस वास्ते कर्मयोग करो, ज्ञान योग करो, भक्ति करो, आपकी भक्ति सच्चे हृदय से किसी में लग जाओ, कर्मयोग में लग जाओ तत्व ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान योग में लग जाओ तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जाएगी, परम प्रेम की प्राप्ति भक्ति योग से होगी। और भक्त भक्ति के लिए भगवान का तेसाम सतत युगता राम भजताम प्रीति गुरु दसवें अध्याय के नौवें दसवें ग्यारहवें श्लोकों में भगवान मत चित्ता मत गत प्राणा बोधि अंत परस्परम कथ अंत संभव तुष्यंत श्रीमंत छह बातें बताई इसमें, और ये छह बात उच्च क्या क्या होते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथित मान्यतम तुष्यन्ति च रमन्ति च, तीन त्रिक है, तीन त्रिक त्रितीन दो दो है, मच्चित्ता मदगत प्राण दूर से मत चित्ता मत गत प्राणा बोध यंत्र पर उसमें कहते हैं मेरा बोध करा दे रहे आप कथन करते हैं दो बात पास में है तुष्यंती रमत दो उपाय है ये छह बातें होती है तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति युक्ता बुद्धि योगम बुद्धि योग कर्म योग देता हूँ ऐसा सत्य है और उनको देता हूँ बुद्धि योग ज्ञान योग देता हूँ ज्ञान योग देता हूँ कर्म योग भी देता हूँ तेषाम अज्ञान तमा नाशयाम आत्म भावस्तु ज्ञान दीपे नाश्वता ग्यारहवा दसवा ग्यारहवा दो श्लोकों में भगवान ज्ञान योग देते हैं कर्म योग देते हैं तो भक्ति योग से कर्म योग मिल जाता है ज्ञान योग मिल जाता है भक्ति योग मिलता है ही वो तो उसका है ही विषय और ज्ञान योग से कर्म योग से भक्ति योग से नहीं मिलता तो भक्ति के संस्कार होते हैं तो भक्ति को संतोष नहीं होता कर्म ज्ञान योग से बहुत हो जाने पर भी संतोष नहीं होता तब वो आगे चलता है और पूछता है भगवान उसके सब सब कुछ भगवान करते हैं तो वो अपने आप को छोड़ देता है भगवान के ऊपर निश्चिंत हो जाता है चिंता भय मोह बन दीन दयाल एक आश्रो एक बल एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन शांति सातक तुलसीदास एक राम जी की परिभाष और कोई जरूरत नहीं कर्म योगी ज्ञान योगी भक्ति होगी किसी की जरूरत नहीं एक भगवान का भरोसा है भगवान की कृपा से भक्ति योग से होता है उसका और ज्ञान योग भी हो जाता है कर्म योग भी हो जाता है भक्ति योग के पास में तीन बातें आ जाती है आप से आप ही बिना बुलाए ये सिद्ध हो जाता है वो भक्ति से ऐसे ज्ञान योग से सिद्ध होता है कर्म योग से सिद्ध होता है दोनों को एक बात मिलती है ये पांचवें अध्याय के चौथा और पांचवें में सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधन पंडिता एक में प्यास सम्यक विन्दते फलम यह सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग मे एक योग पश्यति चौथा और पांचवा दो श्लोक है पांचवें अध्याय का इनमें ज्ञान योग कर्म योग के द्वारा परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है परमात्मा तत्व की प्राप्ति के बाद भक्ति का अधिकारी होता है अलौकिक भक्ति साधना अलौकिक विचित्र है परमात्मा को प्राप्त होते हैं ये साधन बात कही हम 29 मिनट हो गए अब इसमें कोई बात पूछो आपने कोई नोट किया है इतनी बात हमें सरकार पूछो मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आया महाराज जी मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आया क्या क्या कि कर्मयोग के लिए तो कहा योग है या उसके लिए तो कर्म योग शब्द रहता है और ज्ञान और भक्ति के लिए योग नहीं कहा ज्ञान और भक्ति रहती है नहीं ज्ञान योग है भक्ति योग नहीं उसमें ऐसा लिखा हुआ है प्रस्तावना अच्छा उसका आशय पूछे थे वो इधर के पेज पर है वो तो योग तो तीनों में रहता है कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग उसमें लिखा हुआ ऐसा ही उसमें क्या लिखा है ज्ञान और कर्म योग और ज्ञान और भक्ति योग है कर्म योग में योग समत्व योग की आवश्यकता है कर्मयोग में योग बड़ी बहुत आवश्यकता है भक्ति में और ज्ञान में इसकी आवश्यकता नहीं है वो भक्ति और योग भक्ति और ज्ञान स्वयं ही योग है स्वयं योग परंतु नाम कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग तीनों योग तीनों में कहते हैं तीनों में योग कहते हैं ज्ञान योग में योग करने की जरूरत नहीं है भक्ति योग में योग करने की जरूरत नहीं है कर्म में योग करने की जरूरत है क्योंकि ये योग बिना कर्म सिद्ध नहीं होता कर्म है दूरे नहीं हमारा कर्म बुद्धि योगाधन से बुद्धि योग से दूर से निकट से कर्म कर्म से मुक्ति नहीं होती योग से मुक्ति होती है कर्म से मुक्ति नहीं होगी कर्म योग पूर्वार्ध है इस वास्ते योग आवश्यक है इसमें ज्ञान में भक्ति में केवल भगवान का भजन और केवल अपने स्वरूप में स्थिति इसकी जरूरत है उसमें क्षमता लाने की जरूरत नहीं है क्षमता आ जाती है आप क्षमता सब में आ जाती है क्षमता आती है भक्ति योग में कर्म योग में भी भक्ति योग में भी ज्ञान योग में भी क्षमता आती है तो उसमें योग की इतनी जरूरत नहीं है जितनी कर्म योग में जरूरत है उतनी जरूरत नहीं है परंतु वो योग से वंचित नहीं रहता है योग आ जाता है कर्म योग भी आ जाएगा ज्ञान योग आ जाएगा भक्ति योग आ जाता है सब सब ऐसा उसका कोई निषेध करने का तात्पर्य नहीं है मन उसे परवाह नहीं है योग की पर वह तत्व ज्ञान से है, ज्ञान से तत्व ज्ञान, तत्व का बोध बोध ही जब अपने आप में संतुष्ट होता है, आत्म ही वह संतुष्ट अपने आप में ही संतुष्ट होता है, उसमें क्षमता लाने की जरूरत नहीं है, क्षमता आ जाती है, आए बिना रहती नहीं। अनिच्छित भाव बन जाए भक्ति योग के लिए, अनिच्छित बिना इच्छा जाती है आप से आप। इस वास्ते ज्ञान और भक्ति इसमें योग की इतनी आवश्यकता नहीं है, परंतु योग बाकी नहीं रहता, आता है जरूर, ये बात है। कर्मयोग में योग की जरूरत, खास योग की जरूरत है, योग के बिना कर्म निकृष्ट है, कर्म के बिना योग नहीं सकते, योग कर्म के बिना निकृष्ट है। योग होगा कर्म नहीं होगा तो नास्तिकता आ जाएगी, अजातवाद हो जाएगा, बौद्ध घाटे से है बहुत बहुत धर्म आ जाएगा। इस वास्ते योग की जरूरत है, योग के बिना बहुत धर्म चलाएगा। तो ज्ञान योग, ज्ञान योग में भक्ति योग में इतनी योग की जरूरत नहीं है, भक्ति की भगवान के ऊपर आ रही ज्ञान ज्ञान की जरूरत है, यह आवश्यकता है। और बोले सवालों इस वर्ष उसमें योग की इतनी आवश्यकता नहीं है। कर्म तो योग के बिना कर्म होता है, वो कर्म निकृष्ट है, सब कर्म करते हैं, सभी जन्मते मरते जन्मते मरते हैं, दूर है नहीं हमारे कर्म है। बुद्धि योगाद, बुद्धि योग से कर्म दूर से निकृष्ट है, दूर से करेगा ये अंगड़ी छोटी बड़ी कोनी बरोबर करो तो पता लगता है, एक छोटा सा कंकर है बड़ा बड़े पार है उसको बरोबर करने की जरूरत नहीं, दूर से ही बड़ा छोटा दिखता है। ऐसे कर्म और कर्मयोग में बड़ा भारी अंतर है, दूर है नहीं हमारे कर्म बुद्धि होगा धनंजय बुद्ध बड़ा फल हेतु, फल हेतु में कृपण है दूर से ही। तो कर्म सब लगे हुए, कर्मयोग में सब लगे हुए, कर्म में लगे हुए, कर्म में योग में नहीं है। तो उसमें योग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्षमता के बिना कर्म सिद्ध नहीं होते, कर्मों से मुक्ति नहीं होती, योग से मुक्ति होती है। इस वास्ते योग की बहुत जरूरत ज्यादा है, ज्ञान योग में भक्ति योग में योग की जरूरत नहीं है, परंतु तो योग से अपरिचित नहीं रहता, ना ज्ञान योग अपरिचित रहता है ना भक्ति योग अपरिचित रहता है। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2056 17 मई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।